Dokładnie tak ma być. Mamy czuć moc już od samego rana. Piątek, 25 dzień kwietnia. Trójka Polskie Radio. Minęliśmy się już z godziną czwartą, dokładnie 4 minuty temu. Z dzień nietypowych to jest dzień sekretarki, to jest dzień również pingwina. Zatem Szeregowy Kowalski, znany z Madagaskaru, podpowiada, że na pewno będzie o pogodzie. Będą informacje z muzycznego kalendarium. Będziemy też patrzeć na zegarki i będziemy łapać dobrą energię. Niezależnie od wszystkiego, dziś jest także dzień DNA, a w naszym DNA jest oczywiście program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Szymankiewicz realizuje niezmiennie od północy i tak też będzie do szóstej. Michał Żołądkowski zaczyna prowadzić, a grają ci, którzy tydzień temu zaprezentowali się na żywo w Warszawie w Progresji, czyli P.O.D. His life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's no life, the tragedy's claim. No matter what you say, it don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies. Don't nobody know why. It's the blind leading the blind. Guess that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists. New Metalu na wstępie dnia, 8 minut po 4, Trójka Polskie Radio. Przez małe i duże kałuże dzisiaj dotarłem na Myśliwiecką w Warszawie. W Warszawie pada. Właśnie, jeżeli chodzi o pogodę, to będzie mokro i chłodno. Bez deszczu jedynie na północy, czyli tak mniej więcej, obrazując od Poznania w górę i na boki, i w lewo, i w prawo. Intensywne opady deszczu dzisiaj na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Temperatura maksymalna zimno, proszę Państwa, od 8 stopni w Gdańsku do 18 w Rzeszowie. Tu akurat trochę cieplej, w Warszawie maksymalnie 14. Wiatr słaby, ciśnienie w normie, biometr na ogół niekorzystny. Mimo to, jak informuje i za chwilę poinformuje grupa Micro Music, chyba najlepszy dzień. I to jest dobra koncepcja na dzień dobry, bo warto być dobrej myśli. No po co być złej? Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa.

od dna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Ty do przodu zegar wie, ty usta się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmij w dłoń i cała wstecz. Ty do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza się, by on dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Więc cała wstecz. Cała wstecz. Cała wstecz. Bartosiewicz z zegarem, to też skłania do poinformowania, że mamy dokładnie 25 minut po czwartej. Wskazówki, właśnie tak przy okazji wychodząc, nie zapominamy dziś o parasolach. Na lekką amnezję można sobie pozwolić w kontekście pogody i parasoli jedynie na północy. O pogodzie więcej po piątej po serwisie. Tymczasem, skoro było jazzy, to poczujemy również bluesa. 25 kwietnia, 102 lata temu, urodził się Albert King, gitarzysta i wokalista bluesowy. Nie żyje od lat, a i tak niezmiennie nazywany jest jednym z trzech króli bluesa. Skład tej trójki to B.B. King, Freddie King, no i on, Albert King. Tutaj teraz w programie trzecim z Gerym Moorem muzycznie. Płoć piękna, to pobudza znakomicie. Och, Pretty Woman. Oh, Pretty Woman, shows the rising sun, says, oh yeah, cheap pain and powder ain't gonna help you none, cause she's a pretty woman. Can make you love.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah!